गायत्री मुख विधानाय अर्थवाद उच्यते। गायत्री उपासना में जो मुख रूपा वस्तु है, जिसके वजह से इस उपासक को किसी भी प्रकार का पाप आदि स्पर्श नहीं होता, उस मुख का कथन करने के लिए अर्थवाद आरंभ करते हैं। एतद्धवैत जनको वैदेहो बुडिलम आश्वतराश्विम उवाच, यन्नुहो तद् गायत्रीविद् अब्रूथा अधकदगंहस्ती भूतो वहमि वहसीति मुखगंह्यस्य सम्राट न विदांचकारेति होवाच, तस्य अग्निरेव मुखम् यदि हवापि वन्निवाग वन्नी वा अग्नौ अभ्याददाति बहुविव अपि बहुविव अग्नौ अभ्याददति सर्वमेव तत्संदहति एव गंहैवं विद्ग यद्यपि बहुविव पापं कुरुते सर्वमेव तत्संस्याय शुद्ध पूतो अजरो अमृत संभवति। एतदवैत जनको वैदेहो, कहते उस गायत्री विज्ञान के विषय में यह विदेह राज जनक ने अश्वतराश्व के पुत्र बुडिल से यह बात कही थी। वाचा यन्नुहा तद् गायत्री विद् अब्रूथा, अरे भाई तुम्हें तो बताता पहले कि तुम बड़े गायत्री के उपासक हो, गायत्री के मर्मों को जानने वाले हो, और अथ लेकिन अंदर मैं ये देख रहा हूं तुम क्यों हाथी बनकर मेरे को वाहन कर रहे हो। कथगुम हस्ती भूतो वह हसी, यदि वास्तव में तुम गायत्री तत्व का ज्ञाता हो, ऐसा तुमने पहले बतलाया था, अभी थे ना, यदि अब्रू था पहले बताए थे आपने ऐसे, अतः लेकिन अंतर अब मैं कुछ समय बाद देख रहा हूं आपको कि कथम अस्थि वो तो वासी, हाथी बनकर जो है आप मुझे ढो रहे हो, क्या बात है, बाहर क्यों ढोते हो आप। तब कहते हैं मुकम ही अस्या सम्राट न वेदांचकार, हे सम्राट उपासना में बहुत मुख्य त्रुटि हो गया, इसका मुख को ही मैं नहीं जानता था। कौन से मुख वाले होकर के गायत्री सर्व पाप विनाशिनी होती है, वह आदि दैविक स्वरूप मैं नहीं जानता। तस्य अग्निरेव मुखम, तब कहते हैं देखो उस गायत्री का मुख अग्नि, बीच में जोड़ लेना यदि आप जानते हो तो बताइए। तब उन्होंने कहा हां सुनो, फिर अग्नि ही इस गायत्री का मुख। यदि हवा पे यद्यपि मान लिया जाए बहु इव अग्नो अभ्यादति, बहुत लकड़ी पकड़ी जो है जो डाल दो सबको धीरे धीरे भस्म कर डालता है, पूरा भस्म हो जाता है, सर्वमेव तत्संदहति, वो सारी चीजों को वह अग्नि पूर्ण रूप में भस्मीभूत कर देता है। एवं एवं वित यद्यपि इसी प्रकार से मुख रूप अग्नि का ज्ञान से विशिष्ट जो गायत्री का जो विद्या वाला हो, वह व्यक्ति यदि भी बहुव पापम यदि बहुत परिग्रह करता है, बहुत प्रकार के पापों को कर देता है, तो भी सर्वमेव तत् संपसाय वह सब कुछ नाश हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ही क्यों, यहां प्रतिग्रह ही पाप से मतलब है, क्योंकि पहले प्रतिग्रह का विचार हुआ ना, एक पाद दो पाद सारा जगत ही लगा तो भी एक ही पादों को उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, नाम रूप कर्मात्म जगत को लेकर कहा दिया था कि पाद जो है, इसलिए कहा यहाँ पर भी अधिक प्रतिग्रह रूपा बहु प्रतिग्रह रूपा वह पाप कर भी देता है तो भी सर्वमेव तत् संसाय वह उस सब को भक्षण करके भी कैसा रह जाता है, संसाय भवती शुद्धो भवती पूतो भवती अजरो भवती अमृता भवती, कि वह उसे संबद्ध नहीं होता, सगल वह प्रतिग्रह जन्य दोषों को वह नष्ट कर देता है, नाश कर देता है, संसाय मने नाशाय भवति, अतएव शुद्ध पूत अजर अमृत संभवति। भाष्यकार तत् मने तत्र गायत्री विज्ञान विषय तत् मने तद एतद्वै है ना, एतद्वै तत् है ना, उसको पहले तत् को लेना पड़ता है, तद एतद्वै जनको, तत् माने उस गायत्री के ज्ञान के विषय में एतद, यह जो कथन हुआ था, क्या कथन, कौन किससे किया, तद जनको वही देहो, जनक नामक राजा विदेह नगरी का राजा है, उसने बुडिलो नामतः बुडिल नामक ऋषि से कहा। तो बुडिल नामक ऋषि किसका बेटा था, अश्वता अश्वस्य अपत्यम अश्वतराश्वी तम प्रति किलो उक्तवान, उसके प्रति वचनों को कहा। ये नु इति वितर्क, ऐसे कैसा हो गया, वितर्क करते, अहो आश्चर्य की बात है भाई, गायत्री वेत्ता होकर के हाथी बन गया, ये कैसा, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए यहाँ यन्नु ये दो अभियोग का प्रयोग, ये तुम्हें यहाँ पर अभी यन्नु दोनों अभियोग, इति एतत् तत् यत्त्वं गायत्रीवित् अब्रूथा गायत्री दशमी यद अब्रूथा, इसलिए हमें यह आश्चर्य हो रहा है क्योंकि पूर्व में जो मैं मेरे से जब कभी संबंध रहा तब आपने ये बात कहा था कि मैं गायत्रीवित हूं, मैं गायत्री वेत्ता हूं, गायत्री को उपासक हूं, ऐसे आपने पहले कहा था। किमिदम तस्य वचसान अनुरूप, आज उस वचन के अनुरूप में देख रहा हूं, क्या अनुरूप देख रहे हो, अथ कथम यदि गायत्रीवित प्रतिग्रह दोषे न हस्तीभूत वासी, यदि आप गायत्रीवित हैं फिर प्रतिग्रह जनित दोष कारण से आप हाथी बनकर कैसे विचर रहे हो और सामान ढो रहे हो, मुझे भी ढोते हो, सबको ढो रहे हो। सप्रत्याह राजा स्मारित सन, जब राजा के द्वारा अपने पूर्व स्थिति का स्मरण करा दिए जाने पर वह बोलता है कि मुखम गायत्री स्माद अस्या हे सम्राट न विदांचकार न विज्ञातवान स्मृति हो वाचा, उसने जवाब में कहा हे सम्राट मैं इस गायत्री माता का जो मुख है वो मुख रूपा जो अवयव है अंग है उसको मैं नहीं जानता था, एकांग विकलता गायत्री विज्ञान मम अफलम जातम, एकांग का विकल होने के कारण से रहित होकर के मैंने उपासना किया और अभी मुख रूपी मुख्य अंग के रहित हो जाने के कारण से छोटा मोटा अंग छूट जाता तो चलो भाई पुण्य में थोड़ी कटौती हो जाती, छोटे मोटे अंगों में यही होता है ना, उन उपासना को कम कर दोगे और उपासना का फल क्या होगा, मान लीजिए यहां से स्वर्ग जा करके 100 साल जीना था, इन उपासना में कुछ छोटे मोटे अंग छूट गए थे तो हो गया 80 साल जी करके आ जाओगे, थोड़ा अल्पम होएगा वहां पर, इसलिए पिछले जन्मों के पुण्य पापों के न्यूनाधिकता के कारण से आप यहां शतायु नहीं हो पाते, जल्दी मर जाता है शरीर, क्यों मर गया जल्दी, शतायु वही पुरुष श्रुतियों ने कहा युगानुसार तत्व संवत्सरानुसार 100 साल का आदमी हुआ करता है, क्यों 100 साल को जी पा रहा है, अपने ही पुण्य पाप कर्म ऐसे हैं, अपने ही पूर्व कृत जो है उपासनाएं वगैरह ऐसे हैं जो कि हमें जल्दी ले चलते हैं यहां से, कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से पूर्ण आयु को जीवित नहीं रह पाता है, और मुख्य अंग ही छोड़ दोगे तब सारा कर्म ही बेकार हो जाता है, निष्फल हो जाता है। वही करें मुख रूपी मुख्य अंग का न करने से क्या हुआ, एकांग का विकलत्वात गायत्री विज्ञान मम, मेरा ये जो गायत्री उपासना है अफलम जातम, निष्फल ही हो गया है। श्रृणु तरी तस्या गायत्री अग्निरेव मुखम, यदि ऐसा है तो सुनो अभी तेरे को बताता हूं, जल्दी से जल्दी इसका चिंतन करना शुरू कर दे, ऐसे मनन करता होगा तो जब तक पूरा विधि विधान से उपासना कर डालो तो यह हाथी की योनि से जल्दी मुक्त हो जाओगे। क्या है वो मुख, कहते अग्नि रेव मुखम, अग्नि ही मुख है जिसके माध्यम से गायत्री सकल पापों को स्वाह कर दे, अग्नि मुख है, अग्नि कैसे मुख हो सकता है गायत्री का, यदि वापी बहविव ईंधनम अग्नौ अप्यादति लौकिकाः सर्वमेव तत् संध्यत्येव इंधनम अग्नि, कहते हैं यदि मान लिया जाए हवा पे सब जो है दृढ़ निश्चय के साथ कथन करने के लिए सादृश्यता को घटाने के लिए, बहु इव इंधनम बहुत सारे ईंधन को आप अग्नि अभ्याद दाती, अग्नि में आप अभ्यादी अभ्याधान कर देते हैं, तो हमने अग्नि में डालते जाते धीरे धीरे करके, तो क्या होता है लौकिक लोग जब ऐसे करते हैं तो भी वह अग्नि सर्वम संदहति, उन सारे वस्तुओं को सारे ईंधन को जला देता है। तत्कर्त ईंधनम, तद ईंधनम सर्वमेव दहति, उन सारे ईंधन को राख कर देता है जला करके। कौन? अग्नि ही। एवं भव एवं विद गायत्र्याः, इसी प्रकार से एवं विदार्थ गायत्री वेत्ता का गायत्र्याः अग्निर्मुखम इत्यम वित्ति, इत्यम वित्त, एवं वित्त का मतलब गायत्री का मुख अग्नि है ऐसा भी जान लिया है जो उस तरह का गायत्री का उपासक, वह स्वयं गायत्री आत्मा अग्निमुख सन। क्योंकि स्वयं क्या हो जाता है? गायत्री रूप ही है, अब अग्निमुख वाला गायत्री रूप हो गया। गायत्री भी विभिन्न रूपा है, जैसे आजकल भी होता है ना भाई, प्रातःकालीन अलग है, मध्यान्हकालीन हंस हंस पर आने वाली है, कमल पर बैठी हुई है, अलग अलग लेते हैं ना, सुबह दोपहर और शाम, त्रिकाल संध्या का तीनों अलग अलग सविताओं का ध्यान, हर चीज का अलग अलग स्तर से हो जाता है। तदुत यहाँ पर भी कहते कि देखो आप अपने गायत्री आत्मा जो हो रहे हो अंगन्यास करन्यास आदि के माध्यम से, तो होते होते आपने भावना कर लिया मैं अग्निरूपी मुख वाला हूँ, अग्नि मुख विशिष्ट अग्नियात्मक मुख विशिष्ट गायत्री रूपा मैं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करने मात्र से यद्यपि बहुव पापम कुरुदे प्रतिग्रादि दोषम, यदि बहुत सारे पाप करने के समान करता है अर्थात प्रतिग्रह आदि दोषों को आदि से जनि जो दोषों को ग्रहण कर रहा है, तब सर्वम पाप जातम और समस्त पाप जात जो है संसाय भक्षित्वा, उन सब को भक्षण करके स्वाहा कर देता है। शुद्ध अग्निवत पूतश्च, वह शुद्ध ही रहेगा अर्थात अग्नि के समान पवित्र ही रहेगा। तस्मात पति प्रतिग्रह दोषात गायत्री आत्मा अजरो अमृतस्य भवति, इसलिए वो प्रतिग्रह जन दोष से रहित होने के कारण से वो गायत्री आत्मा जो है वो अजर हो जाता है, अमृत हो जाता है। उस दोष के अपेक्षा से जो होने वाला जड़त्व और मृतत्व को त्याग करके वो अजर और अमृत हो जाता है। इस प्रकार से जो है गायत्री ब्राह्मण बड़ा विस्तार रूपेणा हो गया। अब शुरू होता है उपस्थान ब्राह्मण, द्वार के लिए प्रार्थना, दो प्रार्थनाएं हैं, दो मंत्र यहां, एक मंत्र आदित्य से प्रार्थना करने के लिए, दूसरा मंत्र अग्नि रूपी मुख से प्रार्थना करना है, अग्नि से प्रार्थना, दो प्रार्थना। क्योंकि पहले तो मुर्दा जाता है अग्नि में ही ना, मुर्दे को ले जाया गया और अग्नि में जला दिया जाता है, इसे अग्नि से प्रार्थना करनी पड़ेगी, फिर वो अग्नि से रास्ता मिल गया, फिर वो हिरण्यगर्भ का वहां से प्रार्थना करना पड़ेगा, यानी विपरीत क्रम से प्रार्थना होता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहित मुखम तत्तम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्यो रश्मि समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुष सोहमस्मी वायुर अनिलम अमृतम अधेदम भस्मांतकम शरीरम। यहां तक एक मंत्र समाप्त। ओम कृदो स्मर कृतगं स्मर कृदो स्मर कृतगं स्मर अग्निनाय सुपतालाय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योज्यस्मज्जुहराण मेनो भूयिष्ठान्ते न मुक्तिं विधेम। ये दूसरा मंत्र दो भागों में समझ। पहला भाग आदित्य मंडल स्पृष्ट का पुरुष से उपस्थान, उससे प्रार्थना किया जाता है अपने मार्ग देने के लिए, और दूसरा मंत्र अग्नि से प्रार्थना किया जा रहा है द्वार प्रदान करने के लिए। सावित्रम और आग्नेयं च उभयात्मक उपस्थान मिदम, सावित्र उपस्थान भी है आग्नेय उपस्थान भी, उभय उपस्थान एक ही ब्राह्मण में दोनों बातों को रखते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम, आदित्य मंडलस्थ जो उस सत्य ब्रह्म का द्वार मुखम ने द्वारम अपहितं ढका है, किससे? एक ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है, स्वर्ण के समान चमकीला, व्यष्टि और समष्टि अहंकार रूपा वह ज्योतिर्मय एक पात्र के समान पात्र है, जिससे वह आदित्य मनस पुरुष भूत हिरण्यगर्भ सत्य आत्मा सत्य ब्रह्म ढका हुआ है। बस अपना अहंकार ही है, कुछ नहीं। व्यष्टि समष्टि उभयात्मक अहंकार है जो आपको अपने सत्य ब्रह्म को अनुभव करने में रोक रहा है। व्यष्टि आत्मा का अहंकार उस हृदय में विद्यमान जो उस अंतर्य में ब्रह्म को अनुभव करने नहीं दे रहा है। मरणोत्तर काल में वह समष्टि आत्मा का अहंकार भी रोक देगा आपको वह सत्य ब्रह्म तक पहुंचने में। इसलिए व्यष्टि समष्टि उभयात्मक जो अहंकार है यही यहां पर पात्र इव पात्र वह हे पूषण हे पूषण हे आदित्य मंडल पूषा देवता सभी का पोषक परमात्मा तत् उस पात्र को तम आपने क्या करना कि सत्य धर्म आया मुझ सत्य धर्मा के लिए उस सत्य ब्रह्म का दर्शन हेतु दृष्ट है अनुभव करने हेतु आप जैसे अपावृणु दूर करें हटा देवे। हे पूषण अनेक संबोधन दे रहा है। हे पूषण हे जगत के पोषक हैं आप, हे एक अर्ष है, हे निरंतर गतिशील परमात्मा, हे यमा सभी का नियमन करने वाला संयमन करने वाला परमात्मा, हे सूर्य सूर्यति इति सूर्य ऐसा लेंगे यहां सूर्यति गच्छति सूर्य निरंतर गमनशील परमात्मा, प्राजापत्य सकल प्रजापतियों के जन्मदाता, रश्मीन व्यूह रश्मीन व्यूह अपने रश्मियों को विघटित कर दो समूह और अपने आप में एकत्रित कर लो, आपन तेज संहारो आप अपने तेज को संभाल लीजिएगा ताकि मेरे को आपका दर्शन करने में कोई बाधा ना हो। तेजो यति रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि, इसलिए और मैं आपका कौन सा रूप देखना चाहता हूं, कहते आपका जो कल्याण तम रूप है तेज स्वरूप है वो रूप को मैं देखना चाहता, उसको मैं देखूंगा। यो असो असो पुरुष सोमस्मि, क्योंकि यो असो जो वह है कौन, वह पुरुष जो आदि मनुष्य पुरुष है वही मैं हूं, इसे मुझे आपके दर्शन का अभेद भाव को प्राप्त कर दर्शन करने का पूर्ण अधिकार है, अतएव मेरे को आप अपने यह द्वार को खोलिए। आध्यात्मिक वायु अनिलम और आदिदैविक वायु रूप सूत्रात्मा अमृतम जो कि अमृत रूप है, अथ इदम भस्मांतम शरीरम, मैं उस आदिदैविक वायु रूप सूत्रात्मा का प्राप्त हूं क्योंकि अब यह मेरा जो शरीर है भस्मांतता को प्राप्त होने जा रहा है, इसलिए मैं यह प्रार्थना करता हूं शीघ्र आप हमें द्वार खोल दीजिए ताकि मैं उस यह जो आध्यात्मिक वायु है वो आदिदैविक वायु रूपा यह जीवात्मा जो है वो आदिदैविक रूप कौन है वह सूत्रात्मा के साथ एक ही भूत हो जावे, एतदर्थ द्वार को खोलिए। इस प्रकार से आदित्य मंडल स्पृश से सत्य ब्रह्म से प्रार्थना होने के पश्चात वह अग्नि से प्रार्थना करता है। ओम क्रतो स्मर क्रत गुम स्मर, हे मेरे संकल्प विकल्पात्मक मन अब तो अपने किए हुए को स्मरण करो। क्रतो क्रतो कहते हैं मन को, हे संकल्प विकल्पात्मक मन तुम अपने कृतम स्मर किए हुए कर्मों को स्मरण करो। क्रतो स्मर हे क्रतो स्मर कृत गुण स्मर, हे मन स्मरण करो बस उसी का स्मरण करो जो स्मरण करने योग्य शुभ कर्म है उसी का स्मरण करो। इसे दो बार कहा है क्रतो स्मर कृत गुण स्मर, हे क्रतो कृत गुण स्मर सीधा बोल सकते थे, हे क्रतो स्मर हे संकल मन स्मरण करो कृतम स्मर, किसका स्मरण करो जो किए हुए शुभ कर्मों का स्मरण करो, अशुभ का नहीं। अशुभ का करेगा तो फिर स्मरण रास्ता रुक जाएगा सारा गाड़ी बंद, इसे कृतम कृतम कहता फिर शुभ कर्मों का स्मरण करो, इसे दुरावृत्ति किया गया ज्ञापन करने के लिए क्योंकि स्मरण करने का समय आ गया है। हे अग्नि नय मुझे ले चलो सुपथाराए, हे अग्नि हे अग्नि देवता हमें अपने कर्म फल भोग करने के लिए सुपथा शुभ मार्ग से ले चलो। राय का मतलब अपना कर्म फल, अपने शुभ कर्म फल को रई सबसे कहा ऐश्वर्य, रई कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को, ऐश्वर्य धन क्या है अपना कर्म फल, उस कर्म फल रूपी राय और उस राय को भोग करने के लिए सुपता एक सुंदर मार्ग के द्वारा मुझे ले चलो। आसमान विश्वान देव वयुनान विद्वान, क्योंकि जो है हमारे द्वारा किया गया विभिन्न प्रकार के कर्म और उपासनाओं को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ज्ञान एवं कर्म वयुनानी विश्वानी विद्वान, ज्ञान एवं कर्म को मिलाकर के वयुनानी विश्वानी मैंने विविध प्रकार का दर दर के कर्म और उपासनाओं को आप हे देव अच्छी तरह से जानते हैं। योधि अस्मत् जुहराणम एनः, कहते हैं ले सबसे मुख्य बात यह है, लेकिन जुहराणम एनः, ये जो अत्यंत कुटिल कर्म मेरे से हो रखा है पाप, उसको तो आप तुरंत अस्मत् मुझसे योधि अलग कर देना, मेरे से जो हुए हैं पाप कर्म कुटिल कर्म, जिन कर्मों के काम से मुझे बंधन की संभावना है उसको आप मुझसे छेदन करके अलग कर दे। जैसे अग्नि से जब सूर्य को तपाया जाता है, जब सोना को तपा दिया जाए वह सोना क्या करता है अपने मलों को अलग कर देता है, तो जब आप अग्नि आज मुझे इस तरह से तपाइए, इस तरह से कृपा कीजिए कि जो मेरे सकल पाप कर्म मुझसे अलग हो जाए, भूष्टान्ति नोक्ति मुझे मैं, अरे मैं तुम्हारी इतनी सेवा तो कर दूंगा, तेरे पापों को मैं तुमसे अलग कर दूंगा, लेकिन सेवा के लिए मेरे को क्या मेवा मिलेगा है? सेवा के लिए अपेक्षा तो मेवा सभी चाहते हैं ना, फ्री फंड में कोई सेवा नहीं करना चाहता। सब निष्काम कर्म योग तो बहुत उपदेश है ना, उपदेश मात्र के लिए रह गया, निष्काम कर्म योग कितने करते, सकाम ही होता है, निष्काम कर्म बहुत कम होता है और कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नित्य निरंतर जो सेवाएं होती है उन सब में निष्काम भाव से कर्मयोग करना बहुत कठिन काम होता है, असंभव नहीं है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए सजग रहना पड़ता है, बहुत सजग रहना पड़ता है, मानसिक वृत्ति और वासनाओं पर बहुत जबरदस्त नियंत्रण होना तभी संभव, नहीं तो अंदर से और कोई चीज चाहे ना चाहे, हमने देखा है अपने आप का भी अनुभव है, एक इच्छा जरूर रहती है अंदर में कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो हमारी वाह वाह कर, दस आदमी के सामने बोले ये शिष्य बहुत बढ़िया है, इसे बहुत अच्छा सेवा करता है, बस इतना कहे गुरु, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरु से, ये भी क्यों चाहते हो, ये भी आकांक्षा गलत है ना। लेकिन ये इच्छा पता नहीं सभी के पेट के अंदर ऐसा छिपा हुआ चिपका भी है वो, तो निकालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है, करना तो आसान है कर्म योग, निष्काम करना बड़े इसमें कठिन हो गया, और यह आम जनता को उपदेश दिया जाए खुद में तो संभव नहीं हो रहा है तो दूसरों को बोलने से क्या फायदा है, अपेक्षाएं हैं साहब में कुछ न कुछ, इसलिए यहां पर कहते हैं भाई अग्नि देवता की अपेक्षा रखे, मैं तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों से अलग कर दूं और तुमको एक अच्छे निष्कंटक मार्ग से ले चलूं, ऐसा क्यों करूं भाई, तुम मुझे क्या देगा। तब कहते हैं भगवान इस समय तो मैं मूर्छ दशा में पड़ा, अब या तब कब मरे पता नहीं, किसी भी क्षण कट हो सकता है ना, कनेक्शन कट हो जाएगा तो क्या करूं, इसलिए नम उक्तिम विधेम भूष्टांत भूयो भूयो अनेकाधीनेक, अनेकों की अनेकों की संख्या में मैं आपको इस मनी मन बारंबार बारंबार नमस्कार का विधान कर सकता हूं, और कुछ भी करने में इस समय यह शरीर इंद्रियां समर्थ नहीं, इसलिए मैं भूष्टाम कर दिया बारंबार अतिशयेन अनेकों आदि अनेक जो है नमस्कार का विधान करना, इस प्रकार से यह प्रार्थना संपन्न होता है। योग ज्ञान कर्म समुच्चय कार्य, केवल ज्ञानकारी नहीं उपासना करने वाला नहीं, केवल कर्म करने वाला भी नहीं, इंद्र ज्ञान में उपासना, उपासना और कर्म दोनों को समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करने वाला सो अंत काल आदित्य प्रार्थयति, वो अंत काल आने पर आदित्य से प्रार्थना करता है। अस्ति च प्रसंगो गायत्री तुरीय पादोई सर कहते, अचानक गायत्री की विचार चल रहा था, एकदम आदित्य से प्रार्थना क्यों? अरे गायत्री अभिमानी देवता से सीधे प्रार्थना कर लेता। कहते अरे क्यों नहीं, प्रकरण यहाँ आदित्य का ही है। कि गायत्री का प्रकरण का मतलब क्या, गायत्री का चौथा पद कौन है? वही आदित्य मतलब पुरुष है ना, परो रज से पदम कर दिया दर्शते पदम, इसीलिए वो तो आए थे यहाँ प्रासंगिक चतुर्थपाद त्रिण जो उपस्थित था उसे संबद्ध होने के नाते यहाँ पर अप्रासंगिक आदित्य प्रार्थना नहीं है, यह प्रासंगिक ही है। इसलिए भाष्यकार कहते अस्ति च प्रसंग, आदित्य के यहाँ यहाँ प्रसंग अप्रस्तुत है ऐसा मत सोचिए, यहाँ प्रसंग है उसका, वो प्रस्तुत है यहाँ। क्यों? गायत्री तुरीय पाद, गायत्री के तुरीय पाद का अभिमानी रूपेण हम उसी आदित्य मन पुरुष का वर्णन कर चुके हैं पूर्व में। तदुपस्थान प्रकृतम, उसी की उपस्थान, उसी से जो प्रार्थना है मार्ग के लिए वो अब आरंभ होता है। अतः सैव प्रार्थ्यते, वही प्रकृत था और वही आगे उसको बढ़ा करके उसकी प्रार्थना को स्पष्ट किया जा रहा है। क्योंकि उपस्थान को पूर्व में ही बताया था ना, चतुर्पाद के बाद वहां पर तीन प्रकार के आप उपस्थान कर सकते गायत्री को, तो उपस्थान तो आरंभ ही है, वो गायत्री का उपस्थान था नित्य उपस्थान करने के संकल्प में साथ जोड़ करके, और अभी इसे अंत काल में होने वाले उपस्थान का वर्णन कर रहा है। अतः उपस्थान का प्रकरण तो है ही है। हिरण्मयेना ज्योतिर्मय इत्यर्थ, मंडलेना ज्योतिर्मय मंडल के द्वारा, पात्रेना यथा पात्रेना इष्टं वस्तु अपि दीयते एवं इदं सत्याख्यं ब्रह्म ज्योतिर्मयेन मंडलायेन अपिहितं इव, जिस प्रकार पात्र के द्वारा करते क्या है इष्ट वस्तु को ढक के रख देते हैं, उसी प्रकार से हम सबका इष्टभूत पदार्थ सत्याख्य ब्रह्म उसको ज्योतिर्मय मंडल के द्वारा ढकने के समान ढका होगा, वैसे ढक ही नहीं सकता कोई उसको, इसे कहते हैं मंडल अपिहितम इव। भाष्यकार छोड़ दिया क्यों अपिहितम इव, असमाहित चेतसाम अदृश्यत्तदुच्यते, असमाहित चित्त वालों के द्वारा वह दृश्य नहीं होने के कारण से कह दिया गया ढके हुए के समान ढका हुआ है। अच्छा, यहां पर ब्रह्म पर चार नंबर टिप्पण है, सत्याख्यम ब्रह्म शब्द का अर्थ लिख दिया हमने रवि ही, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में आप नीचे देखिए पांच नंबर टिप्पण उसी के, तद इति अपीतम इत्यर्थ इत्याहु है ना, उसके बाद क्या है न्यायम ब्रह्म, न्यायम ब्रह्म छपा है वो गलत है। एक तो न्यायम नहीं होनी चाहिए सबसे पहले दोष, दूसरे ये दोनों शब्द रवि ही के बाद होना चाहिए, रवि ही का व्याख्या है, रवि ही का व्याख्या है, और न्यायम नहीं नायम ब्रह्म, नायम होनी चाहिए न आयम, इति नायम शुद्ध ब्रह्म ये होना चाहिए, नायम शुद्ध ब्रह्म और शुद्ध भी जोड़ो ब्रह्म का विशेषण, नायम शुद्ध ब्रह्म ये हो पाठ और होना चाहिए रवि के बाद, यह होना ही नहीं चाहिए वहां संबंध है बिल्कुल, इसलिए उसको बनाइए पाठ नायम, न्यायम को हटा के न्यायम गलत है, नायम होना चाहिए और केवल ब्रह्म नहीं बोलना शुद्ध विशेषण दे देना नायम शुद्ध ब्रह्म, ये जो सत्याग्य ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार शुद्ध नहीं, मायावचिन ईश्वर है वो, हिरण्य गर्भ है वो, यंत्र में बोलो सूत्रात्मा बोलो वो चीज है ना, इसलिए वो कोई भ्रांति कर सकता है, सत्याग्य ब्रह्म नहीं सत्य ब्रह्म निर्गुण शुद्ध ब्रह्म, इसलिए टीका तो ठीक है टिप्पण कारण बताया वो सूर्य से संबद्ध होने के नाते यह शुद्ध ब्रह्म नहीं है, नायम शुद्ध ब्रह्म ये पाठ होना चाहिए। अच्छा, सत्यस्य अपिहितम, इसे सत्य से मने वह सत्य ब्रह्मणो रवे है, अशुद्ध ब्रह्मण है ना, शुद्ध ब्रह्म नहीं अशुद्ध ब्रह्मणो अपिहितम मुखम मुख्यम स्वरूप। मुखम से क्या है द्वार, उसके द्वार है, द्वार क्या उसका मुख्य स्वरूप ही ढका हुआ है। ताजा पिदानम पात्र में पिदान में उसका ढक जाना माने पात्र से वस्तु का ढकने के समान ही है। अर्थात क्या है दर्शन प्रतिबंध कारण, दर्शन के प्रतिबंध का जो भी कारण है वह कारण को दूर करने के लिए पात्र। यहां पिदान से तात्पर्य प्रतिबंध कारण, दर्शन प्रतिबंध कारण यही अपिदान का तात्पर्य। तत् उस कारण को तुम आप हे पोषण जगत पोषणात् पोषा, जगत का जो है पोषण करने वाले से आप पोषा है सविता देवता। आप क्या करें तत् उस प्रतिबंध कारण दर्शन के प्रतिबंध कारण भूता पात्र के समान पात्र जो आपका ज्योतिर्मय तीखा अत्यंत तेजस्वी मंडल जिसको पार करके आपको देखना असंभव है उसको अपावृतम करो। अपावृतम मैंने अपावृतम करो अर्थात दर्शन प्रतिबंध कारण अपन ही करता, दर्शन में जो प्रतिबंध कारण है उसको जो आप दूर कर देवे ये उसका अर्थ है। सत्य धर्माय कि मैं सत्य धर्मा हूं अर्थात सत्या अवितता कर्मोपासन संकल्पा आदि एव धर्मा यस्य सो अहम मम इत्यर्थ तस्मै। मैं कैसा हूं अपने लिए बोल रहा है साधक कि मैं सत्य धर्मा हूं। आप सत्य धर्मा क्यों हैं क्योंकि आप मैंने अविथक अमिथ्याभूता कर्म रूपा से संबंधित संकल्पों को किया है, श्रुत्युक्त होने से वो अमिथ्या है, मिथ्या नहीं है अविथक है, वो विथक नहीं है। ऐसा जो सत्य संकल्पों को कर्म उपासन संकल्पों को मैंने कर किया और उसका अनुष्ठान किया है अतएव जो है आप इसको दूर करें। सत्य धर्माय तादृश मेरे लिए आप अपना यह मंडल को समेट लीजिए। इसकी व्याख्या है सत्य धर्माय सत्यम धर्मो अस्य मम स्वहम सत्य धर्मा तस्मै तद आत्मभूताय। कहने का मतलब मैं आप ही के रूप में दूसरा हूं, अरे मेरे स्वरूप में वास्तव में भेद नहीं रह गया है। उपासना करते करते करते इस मरण अवस्था में मेरी स्थिति यह हो गया मुझसे आपसे कोई भेद नहीं है। दृष्टये मैंने दर्शनाय अनुभवाय करता स्वस्वरूपानुभूति करने के लिए मेरा अपना जो वास्तविक स्वरूप हिरण्य गर्भ रूप है उस स्वरूप को अनुभव करने के लिए आप बाधकों को दूर करें। पूषण इत्यादि नामानी आमंत्रणार्थानी सुबितु बाद में जितने भी संबोधन दिया है पूषण इत्यादि वे नाम भगवान का जो है उस आयुर्व सविता का जो आमंत्रण करने के लिए ही है। अच्छा सम्मानार्थानित उनके सम्मानित करने के लिए पूषण का अर्थ पहले कर चुके दोबारा इसलिए पूषण से अर्थ नहीं कर रहे। एक अर्ष है एक सौ ऋषिश्चित एक ही दर्शनादृषि दर्शनादृषि एक तो दर्शनादृषि कैसे होगा क्योंकि स ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा चक्षुश्च सन सर्वम दर्शना सर्वम पश्यति। अथवा ऋषि का गच्छित कर एको वा गच्छति थी एक ऋषि वह समस्त जगत का आत्मा है और चक्षु भी है ऐसे श्रुतियों ने कहा है। अतएव सभी वस्तुओं का दृष्टा है सभी को देखने वाला है अतएव उसको हम एक ऋषि कह सकते हैं। तो अकेला घूमने वाला है सूर्यो एकाग चरती थी मंत्र वर्णा ये सूर्य जो है अकेला चलता है एक सौ गच्छति चरती ऋषति थी एक यमः हे यम सर्वम जगत संयमनम तत्कृतम समस्त जगत का संयमन आपके द्वारा ही किया गया है। यदि सूर्य दो चार घंटा सो जावे तो बस हो गया काम खत्म हो सारा काम खराब। ऐसे हम लोग जो है दो चार घंटे ज्यादा सो भी जाते हैं ना कभी कभी ऐसा वो भी कर बैठे हैं तो बड़ा मुश्किल हो गया सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी संसार। वो एक क्षण के लिए भी विश्राम लिए बिना निरंतर अनंत कालों से चलते आ रहा है और चल ही रहा है आगे चलते भी रहेगा। जिस दिन उसका संतुलन बिगड़ेगा समझो उस दिन भगवान चाहते सारा संसार का प्रलय हो जाए। कहा भी नजदीक हो जाता है, पुराण में नहीं आया, नजदीक होते जाता है पृथ्वी का, सबको भस्म कर डालता है। ऐसा आंधी तूफान चलेगा, फिर ऐसे बारिश होगी, सब पानी से भर जाएगा, वही प्रलय पयोनिधि का शास्त्र वर्णन है। तो अभी तो सही दूरी पर है ना, थोड़ा बहुत नजदीक हो भी गया है, हो सकता है इसे थोड़े थोड़े हम लोग ज्यादा जल्दी काले हो जाते हैं, तो धूप से लोग काले होने लगे हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा नजदीक आ गया होगा। एक आध सूत्र, एक दो सूत्र नजदीक आ ही गया है, इसलिए हम लोग सब सियावरे होने लगे है। यदि भी कृष्ण भी श्यावला खुद अवतार ही लिया श्यावला, बात अलग चीज है, सब गोरे थे बाकी सब, वो अकेला श्यावला था। सर्वम जगत संयमनम तत्कृतम एव, सूर्य सुष्टु ईरयते तोयादिन रसान रश्मीन प्राणान धियो वा जगत इति उत्पत्ति है। सुष्टु ईरयते, सूर्य सम्यक प्रकार से जो है ईरण करता है, मैंने बांटता है, क्या बांटता है, जलादि रस जलादि उनको बांटता है, रसों को उत्थापन करता है पृथ्वी में, अब अपने रश्मियों को सकल प्राणों की ओर जो है समय प्रकार से जो है ईरण प्रेरणा करता है। प्राणान ईरयते अर्थात धियो वा ईरयते, विकल्प है तो यादिन वा रसान वा रश्मिन वा प्राणान वा धियो वा ईरयते जगतः, जगत के प्रति जल को समय प्रकार से तरण करता है, अर्थात जगत के अंदर तत्त्व रसों को बीजानुसारेण उत्थापन कर देता है, यह जगत के अंदर अपने रश्मियों का समान रूप में सर्वत्र फैलाता है, अतः जगत के अंदर सकल इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला है, अतः सकल इस जगत के अंदर सकल जीवों के अपने अपने बुद्धि को धियो यो न प्रचोदयात, जो हमारे बुद्धि के जो प्रेरणा देने वाला है, अतः उसका नाम सूर्य। प्राजापत्य प्रजापति ईश्वर से अपत्यम हिरण्य गर्भ सेवा हे प्राजापत्य, प्रजापति कौन है, ईश्वर, उसका आपत्ति हो इसलिए हे प्राजापति कहा जाएगा, अब हिरण्य गर्भ का पुत्र हो अतएव आपको हे प्राजापति का संबोधन किया गया। साक्षात हिरण्य गर्भ को अभेद कर देना, अलग अलग कर दो, हिरण्य गर्भ का कार्य सूत्रात्मा, सूत्रात्मा का कार्य अंतर्यामी है, तो अभिन्न जो हिरण्य गर्भ है वही सूत्रात्मा है वही अंतर्यामी है, उनमें भी परस्पर पूर्वोत्तर काल रूप व्यवधान करता हुआ कार्य कारण भाव मानते हुए कहते हिरण्य गर्भ का पुत्र आप सूत्रात्मा है, इसलिए आपको हम हे प्रजापति, प्रजापति कौन है, हिरण्य गर्भ, अतः प्रजापति कर दिया, ईश्वर भी प्रजापति है, जो प्रजा का पति है वो प्रजापति, वो किसी में भी जा सकता है, व्युत्पत्ति के अनुसार तो कोई दोष नहीं। अतः पहला पक्ष में ईश्वर को लिया, दूसरे पक्ष में हिरण्य गर्भ को लिया, हे प्रजापति व्योहा मैंने विगमय रश्मि विनाशी विघटय, आप अपने रश्मियों को व्यूह करे, व्यूह करेगा मतलब क्या, विघटन कर दे, विनाश कर दे, सीधी सी बात, खत्म कर दो इनको, ताकि मैं अनायास आराम आ सकता हूं, कि रश्मि हमको रोक रहे समूह संक्षिप, हाँ तो आपने में समेट लो, या तो इनका विघटन कर दो या अपने में समेट लो, दो में एक काम करो, आत्मना तेजो, क्योंकि आपका तेज है ना, तो आप ही को संभालना पड़ेगा, मैं तो इसको अलग करके रख नहीं सकता, जो आपकी है तो आप इसको संभालिए, या आप इसको हटाइए, मैं इसे में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं ये तो आपका तेज है, आत्मना तेजो समूह संक्षिप ये न हम शक्नियाम दृष्टम, जिस माध्यम से मैं आपका दर्शन कर सकूं, अनुभव कर सकूं, तेजसा ही अपहत दृष्टि न शक्नियाम तत्स्वरूप अंजसा दृष्टम, क्योंकि आपका यह बाह्य जो तेज है ना वो उससे हमारी दृष्टि अपहत हो जाती है, नष्ट प्राय हो जाती है और चौंद्र रौंदित कर देता है हमारी दृष्टि को, अतव न शक्नियाम तत्स्वरूप अंजसा दृष्टम, इसलिए मैं आपके स्वरूप को अनायास इन रश्मियों को रहते हुए देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर पाऊंगा। विद्योतन रूपाणाम अत उपसंहर तेज, जैसे बिजली के समान है, सकल रूपों को प्रकाशित तो करता है लेकिन आप बिजली को देख नहीं पाते, इतना तेजी से आता और चला जाता है, तद्वत यहां पर भी समझिए, हम जो है आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका यह तेज भी बिजली से भी ज्यादा भयंकर है, अतः इसको आप समेट लीजिए। यत्ते तव रूपम सर्व कल्याणानाम अतिशीन कल्याणम कल्याण तवम तत्ते पश्यामि, ताकि मैं आपका जो दूसरा रूप है कौन है वो कल्याणकम रूप, ये बाह्य है ना, ये बाह्य नहीं, आपके अपने असली जो कल्याणतम रूप है, कल्याणानाम अतिशयन कल्याणम, कल्याणमय वस्तुओं में से भी अतिशयन कल्याणमय पदार्थ होता है उसको कल्याणतम कहा जाता है, तब ते पश्यामी मैं उसका अनुभव कर सकूं। पश्यामो वयम वचन व्यत्यागेना, पश्यामी बोला लेकिन पश्यामह होनी चाहिए।